Ona koma mo paya o na mota mana ngai yebisanga yebaka boingo ebana kanzete boni lelo yo obongoli motema rendre à César ce qui est à César zuzuzu na lelisa tous à la kaya solo des andes. Mais les loyaux t'ont commis séparés. Ngana le lingo, ngana le lingo, maboko ezangi motoyo, kino lingaka. Ngana le li, maboko ezangi motoyo, kino lingaka. Ngana ko wango zuzu, ngana ko apo ya bolingo, ngai mwana na yo chanceta na bolingo. Zouzou na lelisa yepisa zuri na Paris na kolala te bolingo se kolotaka elongi ya mwana ngo du mawa longola loboko na litama pena etaleli ya mawa nga kokondongo koliwa ekomi pene ngayi alanga nzembo mosala na nga lokola solda. Lelo na kini lobi na mboka mosusu mopaya. Kotia mote malikolo te nazana nyongo ya moto te die. Na kei koluka avenir ya foye na biso ha mama. Zumi maningo yo mote mananga. Yo presensia yo mote mananga. Oye bisaye na kozonga na kozonga ha. Oye bisaye na kozonga papa. Atika kokondonga koliwa ekomi pene. Zumi maningo yo mote mananga. Yo princesia yo mote mananga. Oye bisaye na kozonga na kozonga. Oye bisaye na kozonga papa. Yotika kokondonga koliwa ekomi pene pene.